Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hey, bună dimineața, începe Kiss Kiss in the mix. Bună dimineața, bună dimineața, salutare tuturor. Bine v-am regăsit, DJ Ion și Olix cu voi până la 10. Astăzi, bine, aproape Olix, până la 10. Olix la butoane, el e in the mix. Mâine DJ Ion și are revanșa. Sigur? Da, cu siguranță. În fiecare zi reușim să ne revanșăm unul față de celălalt. Avem Eminem și Rihanna, primul song din tracklist-ul de azi, Love the Way You Lie. Ne întâlnim și cu September, Cry for You, și una pe care o știți cu siguranță vine de la Chris Myers, Connect. Avem 0722 20 60 20, numărul de SMS-uri pentru delichisturi, și de asemenea avem facebook.com/kissfmromania. Intrați pe Facebook, dați-ne like acolo sau adoră dacă aveți Facebook-ul pe românește și lăsați dedicațiile voastre pe wall-ul Kiss FM sau pe peretele Kiss FM. Gata, 7 fix, start, 40 de minute de muzică neîntreruptă de reclame și în plus mixată la Kiss Kiss in the mix. Bună dimineața! Cea mai bună muzică să ascultăm la Kiss! Greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Just gonna stand there and hear me cry. sell the weary Zion. We'll never go tired. Connects her in my ear. We still hot like fire. Acolo emisiunea de ieri, pentru că Olix a avut foarte multă treabă. Astăzi n-a avut timp să-l facă. Dar nu atât important. În principiu, în general, se află edițiile de pe o zi pe alta postate pe site-ul kissfm.ro/kkm, acolo unde le puteți și asculta și downloada, să le luați cu voi acolo unde poftiți, nu? Vă invităm să intrați pe blogurile noastre, pe ovidiustănescu.ro și de asemenea pe olix.ro. Iar dacă vreți să ascultați Kiss FM live pe internet, avem foarte simplu kissfm.ro/live. Oriunde ai fi, în țară sau în lume, scrie adresa asta și asculti Kiss FM live în acel moment. Continuăm tracklist-ul de astăzi cu Caro Emerald, A Night Like This. După care avem Impact și Moving Elements Today și mai apoi vine Shakira cu Gypsy, Miguel Vargas remix. Mare de piese bune mixate și dedichisuri imediat. 0722 20 60 20 și desigur cele de pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, yo, come on. It's party time. Cards you want to she was down a Kiss 0722206020. Hello DJ Young și Olix, o dedicație pentru Cristina cu mesajul: ne întâlnim la partidul Kiss FM sâmbătă, zice Liviu din Arad. Vezi că partidul e sâmbătă viitoare, nu asta, da? Ok, ce mai avem din partea lui Cristi pentru cea mai frumoasă fată? Gia, te iubesc mult și pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim! Pentru Ali Genis, o să fie nebunie mare weekendul ăsta. Băi, felicitări, nu, partidul de best, ce e asta? Aligenis, nu știu ce este Aligenis, dar ai un club. Vă rugăm, nu mai faceți reclamă la cluburi dacă nu avem noi evenimente acolo, da? Vreau și un dedichis pentru iubita mea, Lavinia din Pitești, care e la serviciu acum și vă asigur că vă ascultă, iar voi sunteți foarte tare. Alex, mulțumim mult! Continuăm tracklist-ul cu Sasha Lopez, All My People! Piesă nouă lansată la Kiss Kiss in the Mix și apoi avem Deep Central, Music Makes Me Free! Și vine și Andreea Bănică cu Doni, cu Samba! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Animándome. noastre Mix Party se întâmplă aici, în regie, în București, în Club Blue Night. Acolo vom fi în formula de la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Olix împreună cu voi. Facem show până dimineață, în regie, intrare gratis în Blue Night. Am auzit eu așa, mi-a șoptit o păsărică, o să vină multe, multe fete frumoase. Așa cum se întâmplă întotdeauna când vine vorba de regie. Și ca să fie bucuria de două ori mai mare, hai să facem acum și un Kiss Cash, nu? Trebuie să dăm banii, doamne și domnilor! Avem 2700 de euro de dat în programul nostru, adică în următoarele minute. Ne ascultă și cei din Republica Moldova. Salutăm acolo Chișinăul, DJ Flavi. De fapt, Flavi, DJ la Kiss Kiss Remix la Chișinău. Atenție, start! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Olix și DJ Young împreună cu voi, cu Olix la butoane. Astăzi avem încă 2 ore și ceva de mix și 15 minute rămase până în ora 8. 3 super hit-uri, chiar acum începem cu Ella Rose și Gina Manzotti, Know You, Know Love. După care avem David Guetta și Florida, Club Can't Handle Me, o super piesă. Și ne întâlnim și cu Sheryl Cole, Parachute. Și dacă tot piesa asta are un intro kilometric, hai să ne uităm pe facebook.com/KissFM România să vedem ce dedicații sau care sunt primele dedicisuri primite de la voi în această seară pe Facebook-ul Kiss FM. Bine, dacă aș și merge, cred că este foarte blocat puțin așa. Stai așa să ne revenim. Hai că facem. Deschidem exact acum pagina, ia să vedem. Kiss FM România. Mamă, cineva care a scris de 50 de... Eu zic, dacă a scris de 50 de ori, să nu-l citim. Domnul Spacu Spacuț, te rog eu frumos, scrie doar o dată, pe bune, chiar ajunge, să știi. Uite, Nicolae zice, sper să câștige mama la Kiss Kiss. Cheop Salin zice, aș dori și eu un dedicat pentru toți cei care ascultă acum Kiss FM, în special pentru Popescu Delia, Melodia Voltaj and Prima TV All Stars. We love to entertain you foarte tare. O să punem, desigur, varianta DJ Young Remix. Claudia Bărginan, tot pe Facebook, spune, salutare, băieți, vreau și eu un dedicat pentru Tia. Cristina, nu mai fi supărată, viața merge înainte. Salutare de la Cluj, o seară frumoasă, mulțumim mult de tot. Pușcaș Andreea, aș dori și eu un dedicat pentru prietenul meu, Călin, cu Melodia Saxo Beat, Alexandra Stan, sunteți cei mai tari și abia aștept să veniți la Gherla, vă aștept cu nerăbdare, ne vedem vineri acolo cu partidul Kiss FM. Ia-ți Spacu Spacuț, lasă tu poza aia cu cravata de pe Facebook. Când primiți mesaj pe Facebook, să fie doar unul, 1000 de mesaje, că să știi că ajung, jur. Uite o fată frumoasă, Kiss-ul Zoița, salut băieți, vreau și eu un dedicat pentru prietena mea, Raluca. Nu mai fi supărată, life goes on. Vă pup și succes mai departe, mulțumim foarte, foarte mult. facebook.com/KissFM România vă așteaptă în continuare cu dedicațiile voastre, dedichisurile. Încercați unul singur ca să putem să le citim și mai ușor și ca să le citim, nu? Un singur mesaj ajunge pe Facebook-ul Kiss FM. Ella Rose chiar acum, Know You, Know Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Oh, super petrecere în acest weekend. Partidul Kiss FM se întâmplă cu ediția 152. Vineri suntem în Club Park Blazing Gear la Olic și Dan Fințescu, vă dau întâlnire acolo. Iar sâmbătă în Club Flamingo din Cernavodă, împreună cu trei dintre animatoarele partidului Kiss FM. Super nebunie o să fie acolo. O să fim și live pe Kiss FM sâmbătă de la miezul nopții. Gata, pauză scurtă, în două minute o să fie ora 8. Ne întoarcem în câteva clipe cu a doua oră de mix. Astăzi Olix la butoare, mâine DJ Angă și Revanșa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Gata, a doua oră e începută. Olix la butoane, DJ Young împreună cu el. Avem foarte multă treabă și începem ora aceasta cu dedicație primită la 0722 206020 de fana pe iubita lui Marina. Cu multă dragoste, te iubesc mult, mamă. Deci, super. Așa să vedem, foarte tare Kiss Kiss in the Mix. Foarte tare a fost și la Focșani. Sper că v-ați simțit bine la noi, Cristi. Cristi a fost extraordinar de tare. Kiss FM Bucturosele și Partidul. Găsiți acolo poze de la Focșani și de la Cluj din weekendul trecut. Salutare, ați putea să băgați un mix? Dar ăsta ce-i? Da, ieri salutare am auzit. Era un mix făcut după melodia Regrete de la DJ Project. Cerca și consolidare, pentru că am auzit toată ziua să mă sunați cu Kiss Cash-ul. Bine, o să vină, MTD semnează Kiss Catch. Catch, da. Ia uite aici, pe tutin, Olex. Dragi că partidul Kiss FM unde găsesc în reunare spectacolele partidului, care sunt condițiile pentru ședințe sâmbătă seara partidului Marian din Drăgășani. KissFM.ro/partidul, găsești acolo pe blog toate informațiile pe care le vrei. KissFM.ro/partidul. Și că unul vreau și eu de rechiză, că se poate să fie pentru iubitul meu și pentru schisomanii, vă pun de cei mai tari. Ela din Ploiești, gata, s-a auzit, continuăm mixul, avem The Sound of Missing You chiar acum, imediat. Ne întâlnim cu Tom Boxer și Mike Diamond, Dancing. Și vine și Morris cu Angel Eyes, DJ Alexino Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I miss hearing your voice, all the words that you said to me. But now this empty space fills me up and takes over me. And I can't escape it. It always keeps coming back. The sound of missing you. I hear it all around. The sound of missing you. The silence is so loud. The sound of missing you. get down, down, down, down, down. Foarte interesant pentru Morris Angel Eyes. Avem foarte, foarte multe promoții, concursuri, premii de dimineață până seara la Kiss FM, în afară de Kiss Cash, desigur. Dan Fințescu face trafic cu bani în fiecare dimineață. Ea ne premiază pe cei din traficul din București cu câte 100 de euro pe oră. Așadar, dacă sunteți în traficul din București, dacă ascultați Kiss FM și îl vedeți cumva pe Dan Fințescu, claxonați-l și luați-i 100 de euro în fiecare dimineață în cronică. Da, vezi că e foarte darnic așa de felul lui. Are genuțiunea aia la prima, tot cu multe premii, cu multe nebunii. Acolo la prima mai și ia de la oameni din casă. Dacă oamenii nu știu să răspundă la întrebările de cultură generală, le mai și ia din casă. Iar dimineața să faci trafic cu bani, este chiar interesant în traficul infernal din București. Când și așa stai ore în șir la semafoare. Mai câștigi niște bănuți, chiar nu strică. Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love chiar acum. Imediat Big Eyes și Outfit, Vejo Bonito, are videoclip nou-nouț. Trebuie să-l vedem, înțeleg că e pe YouTube. După și... care, o piesă nouă remixată de DJ Young, mai exact Sofia, vine cu Right Here, Right Now. DJ Young și Onyx alături de voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Radio numărul 1 în România. Are you ready? quiero ser a mi nada. Yo te dije, quiero quise ver. Bello, bonito, quiero ser a mi nada. Yo te dije, quiero quise ver. Bello, bonito, quiero ser a mi nada. Yeah. piesă lansată pe plajă la Summer Kiss, varianta DJ Young Remix. Pentru că tot ne-ați zis de piesa asta și pe Facebook și pe SMS-urile care vin la 0722 20 60 20, am zis hai punem piesa. Am pus-o, normal. Avem dedicațiile pe Facebook, facebook.com/kissfmromania. O fată care cel puțin în poza mică pare foarte, foarte drăguță, Diana Georgiana. Este greu să găsești un mix bun, încearcă combinația cea mai tare dintre Kiss FM și ordonanțele guvernului. Vă salut și vă pup. Okay. Iar aveți ce faci cu pozele alea, să le vedem și noi. Eu sunt Mica Ius. Da, așa cred că scrie. Da. Bună, drăguților, vă ascult permanent. V-am scris și eu la Kiss Cash, sper să vă iau banii. Vreau un dedichis pentru Bogdan, iubirea mea, cu mesajul îl iubesc mult și sigur vă ascultă mașină. Vă pup, sunt de cei mai tari. Justina din Iași. Robert Sturza, ascult Kiss FM pe holul școlii și în autobuz pe casă, acasă la Maxim. Ce mai urmează? Urmează, nu știu, să ții căști, să asculti tot timpul și în somn. Așa, stai așa, mai avem încă unul. Robert a zis, Luca Vlăduț, se poate la Luca și DJ Sava, love you. O să fie cu siguranță mai încolo. Cine mai? Vlad, Luca, așa. Ascult Kiss FM pe holul. Mamă, mamă, vă rugăm frumos, nu mai repetați dedicațiile. Just Lenzi, fii atent aici. Ia, yeah, ia. Yeah. Olic, salutare, Ovidiu DJ Young. Super tare emisia. Vreau și un dedichis pentru tot Kissomanii cu melodia Laila și Didi, City of Sleeping Hearts. Încercăm puțin mai târziu, da? Bafă la mixat mai departe și puneți-mi și mie o vorbă bună la Gicuță, că e al doilea sezon de Kiss Cash de când ascult și nu am luat nimic. Bine, vedem puțin mai încolo. Gicuță nu poate fi mituit sub nicio formă, nu, să știi, nu, de la nu, noi. Nici dacă îi mai dăm RAM în plus, nici dacă îi punem un hard mai mare, nu se poate mitui. Imediat ne întâlnim cu Strome Alarandans. Chiar acum, ce avem? Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat la Kiss, Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo! Yeah. alors on chante. Întoarcem la piesele mixate. Mai avem încă un sfert de oră înainte de ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Ne vedem în câteva ore în Blue Night în regie. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Sonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix. Andra și Abelia urmează DJ Ang Mix și DJ Sava și Raluca. Love You, nou lor single. Deci trei fete, trei super fete, trei fete și un băiat, oarecum. Atașat, desigur, orică e în proiect, orică e în remix. Dar trebuie să punem neapărat și noua piesă Andrei, Something New, lansată la noi în premieră acum câteva zile. DJ Young Remix, desigur. O să o ascultăm, o să o ascultăm puțin mai târziu. Gata, hai cu mixul, 12 minute de mix, chiar acum. Până la 9, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!

DJ's Remix, foarte tare. Gata, luăm o mică pauză. E un remix proaspăt scos din studio, primit chiar acum, în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss in the Mix să descărcați de acolo emisiunile, înregistrările Kiss Kiss in the Mix de până acum. kissfm.ro/kkm. Aveți toate seturile mixate, desigur și remixurile voastre. Am scos din ele reclamele și concursurile. Și vă invităm și pe blogurile noastre, ovidiustanescu.ro și olix.ro. Ne întoarcem în câteva clipe cu piesa Non House de la ora 9 și apoi cu ultimele 50 și ceva de minute de mix. O să fie piesa rock de la ora 9 astăzi. O să vedeți ce reclamă, ce surpriză v-a pregătit DJ. Și nu uitați, în câteva ore ne întâlnim în Blue Night în regie la un super pare Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Hai să ne întoarcem la piese, să mai punem ceva din tracklist-ul Kiss FM, să vedem, de exemplu, Regrete, DJ Project și Julia chiar acum. momentul să ne ocupăm și de câteva delichisuri de pe SMS-urile care vin la 0722 20 60 20. De la mine, Ștefan, pentru soția mea Simona și fetița mea Delia. Vă iubesc pentru voi și aștept să vă iau premiul. Ceau, băieți, vreau și eu remixul Sofia Right Here Right Now. Vă mulțumesc mult, Vasi din Timișoara. A fost deja piesa. Da. Aș dori și eu un delichis pentru prițul meu Baham din Mera. Vreau să-i spun că îl iubesc mult și mi-e tare dor de el, pupici. Ana Maria din Cluj. Prințul Baham. Vă ascult de ceva vreme și chiar îmi place muzica pe care o difuzați. Claudiu din Oravița, mulțumim foarte, foarte mult. Salut, să avem, sunt Cătălin din Erbiceni și vreau să fac un delichis pentru prietena mea, Stavălache, Ana Maria, pe care o iubesc mult de tot, foarte mult chiar, și pentru voi, kiss, baftă. Și încă unul, sunt Anca, să fie un delichis pentru fetița mea, Dalia, pentru fratele meu, cumnățica mea, care sunt sigură că vă ascultă de acolo, din Irlanda. I love Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult. Continuăm chiar acum cu Eriki, the beat is rockin'. Imediat ne întâlnim și cu Ryan și Radu, Rush Love la Kiss Kiss in the mix, și apoi Delia cu remixul Made by Sugar Daddies pentru Vino la mine. Vino la mine, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Bobby, it's Oare de ce ai plecat? Hai de vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Mix, mai exact, Tony Tone și Lexi, Forever Alive. Ce avem, ce avem, ce avem? Dedicațiile pe Facebook? Da. Nu, mai târziu. Puțin mai acolo, o să luăm dedicațiile pe Facebook încă o tură și încă o tură de SMS-uri la 0722 20 60 20. Trebuie să vă spunem că dacă este miercuri seara, petrecem în Club Blue Night din regie de aici, din București. Așteptăm toți studenții acolo. Ne vedem acolo în formula completă de la Kiss Kiss in the Mix, pare Olix și DJ Young împreună cu voi. Diseară, undeva pe la ora 10-11, în regie, în Blue Night. Și nu uitați, mâine dimineață, la Kiss Cash, 2800 de euro! Începem cu 7 dimineața, în Cronică. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. vichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa la mola sotto la luna, con Madalena in cave di I love you. Papà l'americano. on est blasé. Plonge-toi dans ta pensée. Voici les folles du swing. Pas de rock, pas de yeah-yeah. Année classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée. Vive l'époque du swing. La musique. Hai să vedem de unde începem. De la primul Bică Bogdan. Salut băieți, sunt Bogdan din Slatina. Vreau și o dedicație pentru cei mai mulți prieteni, Radu, Robert și Marius. Deep Central Music Makes Me Free. Gică Gugui, un dedicat de la Gică pentru cea mai perfectă, în ghilimele, iubită Bia. Te iubesc mult de tot. Kiss FM rules, ok, mulțumim mult. Ovidiu Sănescu zice: tonight petrecem la Kiss Kiss Mix Party în Club Blue Night. Gică Gugui, în fine, un dedicat de la Gică. Asta l-ai citit, da, bă, n-am zis că l-am citit. Ah, Roxana, Alexandra, dedicat pentru toți bistrițenii care ascultă Kiss FM. Nikita, Adrian, Traian, un dedicat pentru cei care sunt și ascultă Kiss FM din Caransebe și toți prietenii mei, iubitei mele, Cezara și prietenilor noștri. Dana Micu zice: pentru fetele din căminul de la camera 417 din Galați, vă iubesc mult, corporistelor. Hai Kiss FM, țineți-o tot așa, mulțumim. Coropișnițelor. Ah. Alex Iuzan, spuneți-i Claudiei din Roma că e superb. Abia aștept să o văd. Mersi, Alex din Italia. Dom'le, Alex, vedem și noi un link cu nu știu, ID-ul ei de Facebook, să vedem noi, să ne dăm știi cu părere, să, nu? Să salivăm și noi, nu? Diseară în Blue Night în regie, zise Olix, Adinaur, acum zic și eu din nou, ne întâlnim cu un super pare, Kiss Kiss in a Mix pare, DJ Young și Olix împreună cu voi. O să cântăm acolo cu toții piesa următoare și piesa cealaltă și piesa cealaltă și toate piesele din playlist-ul Voltage, din mi-e dor de DJ Young Remix. Imediat Dr. Cucio și Anda Adam Cadillac DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor să mă aud de un val. Mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor să dorm iar pe mal. Mi-e dor de, mi-e dor, mi-e dor de, mi-e dor, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor de, m on Kiss FM. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. make it now. I wanna feel you on and on. Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music on and on. Recent remix pentru Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Gata, ne pregătim pentru Disco Romancing de la Elena. Înainte de asta, să vă spun unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Vineri seara, Olic și Dan Fițescu vă dau întâlnire în Club Park Place din Gherla, iar sâmbătă suntem în Club Flamingo din Cernavodă. De acolo vom transmite live împreună cu trei animatoare ale partidului. Mamă, mamă, ce să fie acolo. Iar această seară ne întâlnim în regie în Blue Night, intrare gratuită. Avem Kiss Kiss Dynamix Pare cu DJ Young și Olix până dimineață către zori încolo. Să spunem, să nu spunem că a venit Bob aici și ne dă, da, ne înghiontește. Bob încearcă să gândire niște oameni care fac o emisiune, desigur nu iese, pentru că noi putem să facem emisiune, emisiune în orice condiții. Da, sigur că da, o emisiune, da, da. Ale, continuă mixul, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Stai, mă, trebuie să-i răspundem lui Nica Marera, care ne întreabă și fetele transmit live, da. Sigur că da, transmit live de la fața locului, distracția și nebunia, nu? Avem acum partea, partea asta a piesei care în club înnebunește lumea. Când intră partea asta, ia, stați așa, 2, 3 și... Când a început partea asta, în club toată lumea este... Sau acolo, cum e pe, adică... pe butonul ăla. Yeah. watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Mr. Boba la Kiss in the Night, el deja se află în studio, a venit ca un DJ conștiincios cu câteva minute înaintea programului. Așa cum vine eu de obicei, da. Așa cum vine el cu 20 de minute, nu ca noi cu 3 minute înainte și repede montăm platane, mixere, spune play. Bine, mă, da, ce fac eu e greu. Da, și modestia era la ea acasă. Și fac bine, și tot greu. Am înțeles, să-i dăm o notă, un ceva. Eu zic să facem o poză, să o rămăm și o statuie mică aici. O statuie cu Mr. Boba lângă studio. Vreau să mulțumesc părinților mei, vreau să mulțumesc fanilor, celor care m-au susținut, managerului meu și nu în ultimul rând vouă, cei care faceți emisiune seară de seară, ca warm-up înaintea mea. Da, mulțumesc. Sigur că da. O să facem warm-up cât vrei tu de acum încolo, că plătești bine. Ce subiect ai în seara asta? În această seară la emisiunea radiofonică, educativă, informativă Kiss in the Night vorbim despre nebuniile pe care le-ai făcut tu de-a lungul vieții. Nu tu! Eu? Tu așa, ca... Păi, nu ne-l ajunge, nu știu, un giga de documente scrise. Da, cred că există și fotografii la acest sens sau video. Ok, rămâneți cu Mr. Boba până la 2 dimineața. Noi luăm de la capăt mâine la Kiss Kiss in the Mix, Olic și DJ Young. Nu uitați, în vreo 60 de minute așa de acum încolo ne vedem în Club Luna, e tu în regie. Prima, nu, a doua petrecere Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. Gata, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss.